Günaydın. Değişim rüzgarları bütün hızıyla esmeye devam ediyor. Günün ilk kampanyasıyla başlayalım hemen. Esra Mürüvvet tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik başlatılmış Beyoğlu Çocuk ve Gençlik Merkezi'nin kapatılmaması talebiyle Esra diyor ki, bizler Boğaziçi Üniversitesi'nde barış eğitiminde gönüllü olarak çalışan bir avuç öğrenciyiz. Yaklaşık 2 senedir tarla başında bulunan Beyoğlu 75. yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde 9 ila 13 yaş arası çocuklarla her cumartesi ve pazar oyun, drama ve sanattan yola çıkarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında barış eğitimi çalışmaları yapıyoruz diyerek kurumla olan bağını açıklıyor. Esra ve arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı çocuklardan kurumun faaliyetlerine yakın bir zamanda son verileceğini öğrenmişler. Asıl gerekçe nedir, ne değildir bilemiyoruz. Personelle görüşmeyi denediğimizde aslında onların da bizlerden çok farklı durumda olmadıklarını gördük. Her ne kadar gerekçe olarak gösterilirse gösterilsin, kurumun şu ana kadar gerçekleştirdiği ve hali hazırda gerçekleştirmekte olduğu tüm faaliyetler her türden gerekçeyi geçersiz kılmaya yeter diye düşünüyoruz. Toplumda dayanışma içerisinde yaşamak, cebimizin gazını alırcasına maddi bağışlarda bulunmak dışında birikimlerimizi, deneyimlerimizi paylaşmak ve birbirimizin becerilerini geliştirmede destek olmak da demektir. Biz öğrencilerin mevcut koşullar altında 2 yıldır barış kültürünü benimsetmeyi odağında tutarak yapmakta olduğumuz şey de budur. Bu kurum da bunun en güzel vesilesini sağlamaktadır diyerek kurumun rolünü anlatıyor Esra. Beyoğlu Çocuk ve Gençlik Merkezi'nin diğer kurumlardan en büyük farkının sokakta çalışan veya çalıştırılan çocukları hedeflemiş olması olduğunu ve onların bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmada her fırsatı değerlendirdiğini söylüyor Esra. Bir çocuğun gelişimi için olumsuz görülebilecek her türlü duruma kolaylıkla maruz kalınabilecek bir ortamda onlar için olabilecek en faydalı bireysel danışmanlık, resim, heykel, fotoğraf, matematik ve fen atölyesi, satranç atölyesi, bireysel eğitim sınıfları imkanları ulaşılabilir kılmıştır onlara. Bu kurumun faaliyetlerine son vermek demek her yıl 200 ile 250 çocuğa ve ailelerine ulaşan ve bu çocuklar için maddi manevi birçok şeyin sorumluluğunu üstlenen bir eli yok etmek demektir. Biliyoruz ki bu kurumda bizler gibi diğer üniversitelerden ve vakıflardan gönüllü arkadaşlar bunu satın alacak gücü olmayan çocukların hem okul eğitimlerine hem de sosyal becerilerine geliştirmelerine destek oluyorlar. Ayrıca Beyoğlu Çocuk ve Gençlik Merkezi personeli gerektiği durumlarda dershanelerle veya sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçerek çocuklara burs olanakları sağlıyor. Tüm bunları yaparken ailelerden de bağımsız değiller. Düzenli olarak aile ziyaretleri yapıyor ve çocuklardaki dönüşümü ebeveynlerinden dinliyorlar. Sosyal hizmet gönüllüleri olmamıza rağmen 3 hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretlerinde bizler de oldukça hoş karşılandık. Kurum civarında Karadeniz'den, Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan göç etmiş çoğunluğu Kürt olan aileler yaşamaktadır. Kurumdan faydalanan çocuklar da bu ailelerin çocuklarıdır. Eğer gerçekten bir barış süreci içerisindeysek bu kurumun da bunun ciddi bir parçası olduğunu bilmeliyiz diyerek bölgedeki çocukların göç eden ailelerin çocukları olarak ne ifade ettiğini de anlatmaya çalışıyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/beyoğlu-çocuk adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada kadına şiddetle mücadele denildiğinde ilk akla gelen yerden yani Mor Çatı tarafından başlatılmış bir kampanya var. Kadına karşı şiddetle mücadele suç değildir diyerek yola çıkan Mor Çatı, Türkiye'de uzun yıllar kadına karşı şiddetle mücadele etmiş Mor Çatı kurucularından avukat Canan Arın, erkek şiddetiyle mücadele kapsamında yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılandığını söylüyor ve ekliyor. Kadına karşı şiddetle mücadele suç değildir. Bu dava erkek şiddetiyle mücadeleyi yargılıyor. Antalya'da bir eğitimde erken yaşta evliliklere ve bunun nedenleri arasında bulunan geleneklere dikkat çeken Canan Arın, bir grup erkek avukatın hedefi haline gelmiş. İddiaya göre toplantıya dahi katılmamış olan erkek avukatlar suç duyurusunda bulunmuşlar. Müslüman olmaları gerekçesiyle yaptıkları müdahillik talebi de mahkeme tarafından kabul edilmiş. Bakın Mor Çatı o toplantıda yaşananları nasıl aktarıyor. Canan Arın yaptığı konuşmada erken yaşta evlilik sorununun altını çizmiş, bunun geleneklerle ilişkisini aktarmış. Günümüzden yüzlerce yıl önce İslam peygamberinin yaptığı evliliği ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün evliliğini örneklemişti. Bu örneklerle toplumumuzda çok yaygın olan erken yaşta evliliğin kökenlerine dikkat çekebilmek hedeflenmiştir. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu raporu 2009'da ülkemizde her 4 evlilikten birinin erken yaş evliliği olduğunu çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. Aynı raporda erken yaşta evliliklerin nedenleri arasında ise geleneksel ve dini inançlar, eğitimsizlik, aile içi şiddet, toplum baskısı sayılmaktadır. Biz aşağıda imzası bulunan kadınlar ve kadın örgütlenmeleri Canan Arı'nın bu çerçevede söylediği ve tamamı maddi gerekçelere dayalı konuşması üzerine açılan davanın ifade özgürlüğünü hiçe saydığı, kadına karşı şiddetle mücadele edenleri yargılayarak bu mücadeleyi zayıflatma amacı taşıdığı görüşünü paylaşıyoruz diyorlar. Bir yandan kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla uluslararası sözleşmeler imzalarken, iç mevzuatta düzenlemeler yapılırken bu davanın açılmış olması uygulamalar konusundaki endişemizi arttırmaktadır diyor ve destek toplamaya devam ediyor Mor Çatı. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/morçatı adresini ziyaret edebilirsiniz. Son haberimiz havaalanından geliyor. Alper Cantürk tarafından başlatılan kampanyanın talebi havaalanlarında güvenliğin arttırılması. Alper'in dikkat çektiği konu valizlerden çalınan eşyalar. Fakat yolcuların birbirinin çantasından çaldığı değil, iddialara göre havaalanı personelinin yolcunun valizinden çaldığı eşyalar. Her yıl bu konuda binlerce şikayet yapıldığını, buna benzer binlerce hikaye ve hırsızlık vakası olduğunu söyleyen Alper kendi hikayesini paylaşıyor. İşim gereği çok yolculuk yapıyorum. Birkaç yıl önce erkek kardeşimin telefon istemesiyle başladı bütün hikaye. Uçağımın İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesinden sonra ben de kontrollerden geçip evimin yolunu tuttum. Eve geldik, selamlaşma faslı falan derken valizi bir açtım ki telefon yok. Kimi aradıysam başka yere yönlendirdi. Valizinizde değerli eşyalarınızı bulundurmamanız gerekiyor beyefendi dediler. Birkaç ay sonra ikinci şoku yaşadım. Valizimden marka gözlüğümün kılıfının içinden çalındığını gördüğümde iyice çileden çıkmıştım. Nereyi aradıysam yine eskiden olduğu gibi kimse ilgilenmedi. Ben de bu olaylar silsilesini kendime yediremedim ve olayı araştırmaya karar verdim. Bir de çok kişinin bu konuda sıkıntısı olduğunu da öğrendim bu arada. Kendimce bir deney yapmak istedim. Çalınan gözlüğümün kılıfının içine her uçuşta markalı ama 5-10 dolarlık sahte gözlükler koydum. Yabancı ülkelerde valizimi açtığımda gözlüğüm ve bütün eşyaların yerinde olduğunu gördüm. Fakat İstanbul'a her uçtuğumda sahte gözlükler çalınmıştı. Açıkçası bu ciddi bir sorun haline gelmiştir. Kurumlar nasıl olur da bu işi yapanları denetlemez? Nasıl olur da bunca insanın şikayetine kulak verilmez? Bu olay tam bir rezillik, ülkemiz adına kara bir lekedir. Havalimanları ve çalışanları özellikle check-in'den sonra valizleri uçağa taşıyan kişiler özel seçilmeli ve sürekli denetlenmelidir. Alper'in kampanyası hakkında detaylı bilgi için change.org/valiz adresini ziyaret edebilirsiniz. Çocuklardan kadın ve yolcu haklarına değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de parçası olun ve esen kalın.